ارے کل ایسا بھی کر رہے تھے، ابھی آ رہے بھی نہیں، لیٹ بھی آ رہے، اب پیچھے بڑھ گئی بیوی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں، حسن زن ایسی کوئی بات ہوں گی جو اس کو نہیں سنانا چاہ رہا ہوں گا، ایسی کوئی بات ہوں گی گود میں بچہ ہے وہ سن لے تو سیکھ لیں گا، یا کچھ ناراض ہے کسی کچھ کہنا چاہ رہا ہے، تو حسن زن کا فائدہ ہے۔ حسن زن ختم ہو کے جب ہم شکوک اور شبہات پہ جاتے ہیں تو شیطان آ کر اس میں آگ لگا دیتا وسوسوں کے ذریعے۔ ایک شک آیا کہ میرے شوہر پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، خطرناک دکھ رہا میرے کو، اب وہ پوری کڑیاں منانا چالو کر دیتا ہو، سمجھ رہا کہ پہلے یہ ہو گیا، اگلے دن کچھ تو بھی دھبا دکھ گیا شرط پر، کچھ تو بھی معاملہ دکھ رہا ہے یہ دھبا کہاں سے آیا، کہ فلاں ہو گیا، تیسرے دن کچھ تو بھی ہو گیا کہ رات میں لیٹ ہو گئے، پھر نہیں آئے انہوں کیا ہو رہا کہ پتا نہیں، شکوک وساوس سے بڑھاتا ہے۔ تو پہلا حسن زن رکھ لیجئے، بد گمانی کو چھوڑ کر خوش فہمی یا خوش گمان ہو جائیے اچھا حسن زن، تو انشاءاللہ بہت سی بار شکوک اور شبہات نکل جائیں گے۔ اور خاص طور سے عورتیں بہت جلدی شک کرنے لگتی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ حسن زن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک سامنے نظر نہ آئے تب تک اچھے خیال اچھے گمان رکھنا، یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور تعلقات اور رشتے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی نے سوال کیا جنوں کو نکالنے کے لیے سورہ رقیہ کا استعمال کہاں تک صحیح ہے؟ اچھا مطلب وہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جنوں کو نکالنے کے لیے رقیہ پڑھنے کا کہاں تک صحیح ہے۔ تو رقیہ کا معنی ہوتا ہے علاج یا شفا، تو قرآن چونکہ شفا ہے، علاج ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے آپ پڑھ پڑھ کر اس شخص کو دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھ پڑھ کر سامنے پڑھے، اور دم، دم کہتے ہیں جس معاملے میں ایسا پھونک ماری جائے جس میں تھوڑا سا تھوک اڑے، لواپ اسپٹنگ جس کو بولتے ہیں، ایک دم ہلکا سا تھوک اڑتا ہے، اور دم کرنے کے لیے یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ کی آخری بیماری میں آپ سورہ فلق، سورہ ناس، آپ سب کی حدیث ہے سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر پناہ مانگنے کی کوئی دعا یا کوئی صورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بخار شدید تھا، آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے اور اپنے نفس پر دم کرتے، جب آپ میں طاقت نہ بچی تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھ پر دم کرو، وہ پڑھتی، پڑھنے کے بعد دم کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جسم مبارک پر اپنے ہاتھ کو پھیرتی۔ تو لہٰذا دم کرنا چاہیے اگر آپ وہ کرتے، تو رقیہ پڑھے، مطلب آیتیں پڑھے، دعائیں پڑھے، ان کے بعد آپ دم کیجئے۔ سامنے والے کو اگر مریض ہو تو یا خود کے لیے کرنا ہے تو آپ اس کو دم کیجئے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور ہاں، شرع رقیہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، قرآنی آیتوں کے ذریعے یہ ہوتا ہے، مختلف صورتیں، مختلف آیتیں جس سے انسان کو شفا ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام میں ویسے بہرحال وہ مکمل شفا ہے، تو انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ضمیر ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کافر ہے اور اس کے اندر جو ہے تو جنوں میں سے مومن جن بھی ہوتے ہیں، تو مومن جن جو ہے تو کسی انسان کے دوست ہو سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ تو میں نے کہیں دیکھا ہوں میری آنکھوں سے کہ کوئی جو علاج کرتے ہیں جنوں کا، تو اس میں سے ایک صاحب جو تھے تو ان کے الفاظوں میں دہراتے کہ سورہ اخلاص اتنی بار، یہ اتنی بار، وہ اتنی بار، اور پھر وہ پانی پہ دم کر کے دیتے ہیں، تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور رمضان کے پہلے جیسے گلے میں توک ڈال کے اس پورے شیطانوں کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، تو مومن جن کو بھی ڈال دے گا؟ آپ ایک ایک کر کے کرے تو میرے لیے اچھا ہوں۔ پہلا حصہ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ پہلے حصے میں مومن جن جو ہے انسان کے دوست ہو سکتے ہیں کیا؟ جی، بس ان سے مدد لینا۔ دیکھیں، مومن جن کیا انسان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ٹھیک؟ تو لہٰذا مومن جن بھی مومنوں کے دوست ہو سکتے ہیں۔ سوال لیکن یہ ہے کہ کیا ان سے مدد لی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مومن جن ہے، وہ دوست ہے، مطلب آپ کے بارے میں خیر خواہی رکھتا ہے، تو کیا مدد لینا؟ دیکھیں، مومن جنوں سے خاص طور سے مدد لینا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا علماء لکھتے ہیں اوائڈ کرنا، بچنا یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اوائڈ کرنا، بچنا۔ حالانکہ اس کے تعلق سے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا اور وہ آ کر خبریں دیتا تھا، جنگ قادسیہ جس دن ہوئی، اور یہ صحیح روایت ہے، جنگ قادسیہ جس دن ہوئی اسی دن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کی نماز میں اعلان کر دیا اللہ نے ہمیں فتح دی۔ پھر خاصد دو دن بعد، میسج لانے والا دو دن بعد آیا اور آ کر کہا ہمیں فتح ہوئی، لوگوں نے کہا امیر المومنین دو دن پہلے آپ نے بول دیا جیت گئے ہم، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا ابو فلاں، ایک نام انہوں نے لیا، وہ ایک جنوں میں سے ہے، اس نے آ کے مجھے خبر تھی۔ لیکن اس بات کو تھوڑا سا یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر شیطان گلی میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ان کو کوئی کلام آ کر یا کوئی بات سنائی جا رہی ہے، وہ شیطان کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم جو چیز دکھتی نہیں وہ کیسی ہو، تو بیٹر ہے اوائڈ کرنا۔ جس کو عام زبان میں کہنا، دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، ٹھیک ہے؟

پڑھے تو کیا یہ جن تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ کسی نے سوال کیا کہ یہ کھنڈر ہے، گھر ہے، لوگ بولتے ہیں وہاں جن ہیں، یہ صاحب کہہ رہے کہ میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں، چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گا اور اپنے دل میں درود بھی پڑھ لوں گا اور وہ کروں گا، تو کیا درست ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں کھنڈر میں آپ جائے کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ نفسیاتی طور سے جب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے تو کچھ بھی ہو جائیں گا، تو آپ اللہ نہ کرے کچھ تو بھی آواز آ گئی اور آپ ڈر گئے تو. اور اکثر اور بیشتر یہ جنوں کے واقعات نہ اس کی حقیقت تو بےچارے کم ہوتی ہے، اور جن خود سوچتے ہوں گے یار کتنا بدنام کرتے ہم کو انسان، کتنا بدنام کرے. ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک محلے مشہور ہو گیا کہ وہاں رات میں ایک عورت آتی ہے، عورت، جن عورت، ٹھیک ہے، چڑیل جس کو مطلب انہوں نے نام دے دیا تھا. اور اس کی پہچان یہ کہ گھنگرو وغیرہ باندھ کے ایک دم چھم چھم کرتے ہوئے جو ہے آتی ہے اور فلاں ہے، اور بہت چرچا ہو گئے. اب اس کے بعد جب تحقیق کی گئی، کسی گھر میں وہ گھس بھی گئی، وہ جو چڑیل تھی، وہ صاحب چڑیل کے پیچھے بھاگے بھی، اور چڑیل بعد میں غائب ہوگی، دکھی نہیں. جب لائٹ چالو کرے تو بعد میں چڑیل سفید رنگ کی تھی اور میاؤں میاؤں کر رہی تھی، اسے گلے کے اندر گھنگرو بندھے ہوئے تھے. بلی تھی وہ، ایک محلے میں کسی نے پال لی، اس کے گلے میں گھنگرو تھے. اب وہ محلے میں گھوم رہی اور محلے میں کیا چرچا چل رہا، چڑیل گھوم رہی، اس کی گھنگرو کی آواز بھی آ رہی، اور فلاں بھی ہو رہا اور ایسا بھی ہو رہا اور ویسا بھی، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے، تو یہ ہوتا ہے جس کو کہیں گے نا انسان سوچ لیتا ہے. جیسا مثال کے طور پر اب جن و جادو کا لیکچر آپ نے سنیا جنوں کا، اب کہیں تو وہ راستہ ایک آدھ آواز آئے گی، پیچھے تو نہیں آ رہا، لگ گیا ہوں گا درس کے اندر، سنا بیٹا بہت میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھتا ہوں. تو ڈر، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کھنڈر جب آپ مشہور ہے کہ جن رہتے تو کیوں رسک لینے کے، بھیا آپ پہلے سے تھوڑے ڈرے ہوئے رہیں گے. اب درود شریف کی بات کریں میں پڑھ لوں تو جاؤ ہی مت نا، پھر ویسا بلند کرو اپنا عقیدہ، اتنا مضبوط کرو کہ اگر لوگ بولے اس جگہ جا کر یہ ہوتا، اس لیے ہم ان جنوں کو خوش کرنے ہر سال فلاں چیز دیتے، بکرے ذبح کرتے ہیں ان کے لیے فلاں ہے، آپ اس چیز سے عقیدے کو توڑنے کے لیے اگر ویسا توحید اور ویسا ایمان رکھتے ہیں تب آپ کہیے میں ڈرتا نہیں اور میں جا کے بتاؤں گا ایک اچھی سے. لیکن اگر آپ خود ڈرے ہوئے یہ کھنڈر ونڈر کے واقعات سے، میں کہوں گا آپ مت جائیے، اور خالی دیکھنے کے نیت سے کیوں جا رہے ہیں آپ. لیکن ہاں، غیر آباد گھروں میں، کھنڈروں میں، چٹیل میدانوں میں، چونکہ وہ خالی ہوتے ہیں، عموماً جن بس جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں لوگ بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، اور برائیوں کی وجہ سے شیطان جن وہاں بس جاتے ہیں. اگر کھنڈروں میں کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ، معصیت کے کام، کیا کیا نہیں گناہ کرتے ہیں، لہٰذا برے جن وہاں آ جاتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں کے گناہ، جرم، قتل اور زنا اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں. تو میں کہوں گا اوائڈ اٹ، یہ بیٹر ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو توحید کی دعوت دینا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کھنڈر میں جو جا کے آ جائے تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے، تم حق پر ہو، تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ پھر اللہ کی دین کی دعوت کے لیے، اپنے ایمان کی آزمائش کے لیے نہیں یہ کر سکتے. لیکن عموماً آپ چونے جو سوال کیا، میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سپنے میں آ سکتے کیا؟ ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے سپنے میں آئے بولے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے کو سلام کرے تھے، ہم نے دوسرے شخص سے دریافت کرے تو بولے وہ جن ہو سکتا بولے، اور آپ نے جس طریقے سے کہا کہ آپ نے تو جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور روپ نہیں لے سکتے، تو پھر وہ کیا تھا، شیطانی وسوسہ تھا؟ ہے نے سوال کیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور نام شیطان نہیں لے سکتا. دوسرا، آپ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اس سے پتہ چلا اگر خواب میں کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے ہیں تو ہاں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، شیطان اور دوسرا کوئی جن آپ کی شکل اور صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو کیا ایسا آدمی جس نے آپ کو خواب میں دیکھا اسی کو فضیلت ہے؟ اسی کو اسپیشل فضیلت نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اللہ نے اتنے زمانے دور رکھنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو دیدار کرا دیا، یہ تو ظاہر سی بات ہے ایک شرف کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ سن کا خواب میں آنا یہ بالکل حق ہے، اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں جس کو ہم نے دیکھے نہیں اس کو کیسے خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ خواب کہتے ہی تو اسی کو ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے. جس کو آپ نے دیکھے نہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ خواب میں، ہوتا ہے ایسا، یاد رکھیے یہی تو خواب ہے. تو لہٰذا خواب میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا، اب کیسے پہچانیں گے؟ صفت، آپ کے اوصاف سے، شخصیت جس کو معلوم ہے آپ کا شخصیت اور کردار کیسا تھا. کبھی لوگ کہتے خواب میں کہ دیکھو ہم سنا رہے ہیں، خواب میں لوگ کہتے اس آدمی سے، تو بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے. تو اس آدمی کے لیے یہ خاص بات ہوں گی کہ اس کے رب نے 14 سال بعد پیدا کر کے بھی زمانے میں اس کو دیدار کرا دے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن شیطان آپ کی شکل نہیں لے سکتا، اور جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ کو ہی دیکھا، یہ حدیث صحیح ہے، اور قیامت تک لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ دیگر لوگوں نے آپ کو صحابہ کے بعد بھی دیکھا،

بہت شفا ہو رہی میرے کو، کیسا کر رہے تم، تو گولیاں کیسے کھا رہے؟ تو میں نے چٹھی کو ایسا یوں کر کے لٹکا لیا گلے میں، بہت فائدہ ہو جا رہا ہے اس سے، سب پورا میرا ہو جا رہا، تو میں گولیاں نہیں خریدنے، گولی وولی نہیں خریدا میں نے، کیا کیا چٹھی لے کے لٹکا لیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے وہ ڈاکٹر کی چٹھی گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ وہ چٹھی دی گئی جا کے میڈیکل میں، پرسکرپشن بتائے، دوائیں لے کر آئے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے، تمہیں رکھی ہوئی تو پھر کھائے، ہے نا؟ تو ہمارا مسئلہ وہی ہے، قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں نا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اللہ رحم کرے کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کیا اس معاملے میں کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک چیز پہن کے آئے گلے میں، میں نے کہا بھیا کیا پہن لیا تم نے گلے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکا لی اس نے شرک کیا۔ تم کیا پہن کے آئے ہو یا؟ ایک روایت میں کہ جس نے کوئی چیز لٹکا لی وہ کیلا لے اللہ اس کے حوالے کر دیتا، بولتا اس سے مانگ، اب میرا حوالہ نہیں ہے تیرے اوپر۔ بولے ارے بہت فائدہ ہو رہا ہے، مطلب نکالو دیکھیں گے کیا ہے۔ ارے نہیں نہیں، انہوں نے بولے نکالے تو یہ ہو جائے گا، شراب لگ جائے گا، نکالو دیکھ تو لیں گے۔ جب نکالے اللہ رحم کرے تو اس پہ آپ یقین نہیں جانیں گے، ایک طرف لکھا ہوا ہے حامان، فرعون، یہ مدد مانگی جا رہی ان سے، یہ قرآنی ہے، یہ ان لوگوں سے فرعون اور حامان، یہ مومن لوگ تھے، یہ اس طرح کے کفریہ کلمات۔ ایک صاحب تو حد ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک کھولا، بولے تو اس میں کیا لکھا تھا معلوم آپ کو؟ ہیروئنس کے نام، چار کونے پہ چار عورتوں کے نام، وہ ہیروئن کی تھا، پتہ نہیں ہیروئن کے تھے یا وہ پتہ نہیں کسی جن کے نام تھے، اسے خوش کرنے لکھے گئے ہیروئن کے نام۔ ایک جگہ ایک تعویذ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، کہ مدد مانگی جا رہی ہے، اے جبرائیل مدد کرو اس کی، اے اسرافیل مدد کرو اس کی، اے میکائیل۔ اسرافیل علیہ السلام تو ہٹتے بھی نہیں اپنی جگہ سے، سور کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کا حکم آ جا، پلک بھی نہیں مارتے، اور آپ مددیں مانگ رہے ہیں ان سے۔ میرے بھائی قرآن سے علاج کرنا ہے، پڑھو، سمجھو، دم کرو اپنے اوپر، اور جو طریقہ بتائے وہ کرنا ہے۔ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیا میرے ثابت نہیں، کچھ لوگ بولتے تابعین کرتے تھے ایسا علاج، تابعین سے بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ تابعین اپنے بچوں کے گلے میں جو چیز لٹکاتے وہ قرآنی آیتیں ہوتی، لیکن تختیوں کی شکل میں ہوتی، وجہ تاکہ بچے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر یاد کرے، اگلے دن چینج کر دیتے تھے تاکہ لوگ دیکھ کر یاد کرے، یہ اس کا بہرحال جو ہے مقصد تھا۔ انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گے ہمارا۔ میرا نام ہے خالد باسولان، اور میرا سوال یہ ہے سر کہ جو ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں رمضان میں، یا جو پڑھ کے ہم لوگ نانا نانی کو، باپ کو، دادا کو جو بخشتے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ہم لوگ جو عمرہ کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ بولتے ہیں نانا کا عمرہ کر لیں گے، ایک نانی کا کر لیں گے، ایک دادا کا کر لیں گے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں بہرحال آپ کے سوال کا پہلا حصہ لے لیتا ہوں۔ پہلے قرآن کو پڑھ کر کسی کو ایصال کرنا یہ کہاں تک ثابت ہے؟ تو کچھ بدنی عبادتیں ہیں جو ٹرانسفر ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتی ہے۔ بدنی میں کروں تو دوسرے کو ثواب ملے، اس میں پہلا ہے حج۔ حج کسی میت کے بدلے کرے تو اس کو اجر ملتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا عمرہ کرتا ہے بدنی، یہ بھی ملتا ہے۔ کسی کی نظر کے روزے منت کے اگر مانگے تھے اور چلا گیا دنیا سے معلوم ہو تو یہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ لیکن کیا قرآن ایسی عبادت ہے بدنی کے مل سکتی ہے؟ تو نماز قرآن اس میں داخل نہیں ہے، حالانکہ کچھ آئمہ کے اقوال موجود ہے کہ یہ نماز اور قرآن بھی ملتا ہے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ملتا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تو یہ وہ بدنی عبادت نہیں، فزیکل جو ہے جسے کہیں گے ہم کہیں گے جو ہے عبادت نہیں ہے، جس کا ثواب ملتا ہے بول کر معلوم ہو۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو قرآن سال کرو۔ صحابہ کے دور میں کئی تابعین، خود صحابہ کے دور میں صحابہ کا، اور پھر تابعین کا، اور تابعین کے دور میں صحابہ کا ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ ان کو ایصال کرو۔ لہٰذا قرآن وہ بدنی عبادت نہیں ہے، دوسری ہے بہت ساری، وہ نہیں ہے جس کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ آئمہ کے قول ہے لیکن اکثر نے کہا یہ وہ ٹرانسفریبل بدنی عبادت نہیں ہے۔ رہا معاملہ کسی کی نیت سے عمرہ کرنا، تو آپ اس کے نیت سے جائے تو میں نے رکھ دیا، حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں اگر اس کی نظر کے ہو تو، وہ آپ جو ہے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔